Dzisiaj jest transport na Ukrainę, jutro są na Litwę i część na Białoruś. Tutaj na Białoruś przeznaczamy dla dzieci i rodzin, które mieszkają w Polsce, musiały opuścić Białoruś poprzez represje. I też przesyłamy 300 paczek bezpośrednio na Białoruś. Takimi sposobami swoimi na pewno dotrą ci, którzy obiecali mi, przyślą mi zdjęcie uśmiechniętych dzieci z Grodna i z Lidy, że otrzymają paczki. W tym roku zebrano ponad 5000 paczek i kilka ton żywności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, jeszcze trzy słowa o pogodzie. Do końca dnia przejaśni się jedynie lokalnie. Na południu, wieczorem i nocą możliwe opady mrzawki, a nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i też możliwa mrzawka. Jutro na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6 nad morzem, 8-9 w centrum, do 11-12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. I jeszcze w sprawie piłki, bo wczoraj w Lidze Okręgowej Wybrzeże Rywalskie Rewal wygrało z Pomorzaninem Nowogard 53-0 i Państwa głosy w tej sprawie 2 dwójki i 7 trójek. To jest właśnie problem generalnie piłki nożnej i nie tylko, że nie ma komu grać. Małe kluby wiejskie, małe kluby w mieście padają, ponieważ młodzież nie garnie się do sportu. I tu jest cały problem. Także jeżeli chodzi o Nowogard, przecież to jest miasto. I tutaj nie było składu 11 zawodników, żeby mogli zagrać, no to to jest no coś strasznego. Także chwała dla tych chłopaków, że przyjechali, że zagrali, że nie oddali meczu walkowerem. Natomiast no, niestety wynik poszedł w świat i tutaj jest ta ujma. Ale jaki wynik 53-0? No właśnie i w tej sprawie zachęcam Państwa do korespondencji może i na temat kondycji polskiej piłki, także tej ligowej, lig okręgowych, ale nie tylko, również tej podwórkowej, jak rozmawialiśmy przed 18. zd3@polskieradio.pl 71335 2 dwójki i 7 trójek. Zachęcamy.

Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:30. Pochmurno i deszczowo, tak też będzie nocą. Możliwe opady mrzawki. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. A jutro na południu kraju w miarę pogodnie. W pozostałych regionach pochmurno i też możliwa mrzawka. Wiatr południowy słaby, umiarkowany w górach porywisty. I tak jutro w Bieszczadach do 60 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 nad morzem, 8-9 w centrum, do 11-12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Jak ten nowy tydzień pędzi, już za 29 minut 19. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. A zatem czas na... Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. To już pewne. 6,8% tyle wyniosła inflacja w październiku, porównując z tym samym miesiącem rok temu. Dane potwierdził już ostatecznie Główny Urząd Statystyczny. Według ekonomistów to jeszcze nie koniec rosnącej inflacji. Ta w najbliższym czasie może nawet przebić poziom 8%. Zmieniamy temat. Razem z ostatnimi podwyżkami stóp procentowych w górę idą także stawki WIBOR. Oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się właśnie z marży banku i stawki WIBOR. Większość banków stosuje stawkę WIBOR 3 i aktualizuje oprocentowanie raz na 3 miesiące. W ostatnim czasie sporo kredytów udzieliły jednak banki PKO BP, Bank PKO SA, ING Bank Śląski czy BOŚ, a one posługują się stawką WIBOR 6M. Analitycy Expandera przypominają, że to właśnie dla tej grupy zbliża się aktualizacja oprocentowania i rekordowo wysokie raty kredytu. Sprawdzamy ceny najważniejszych par walutowych. Złoty dziś cały czas rekordowo słaby, frank szwajcarski kosztuje teraz 4,40, euro 4,64, brytyjski funt 5,44, a za dolara trzeba zapłacić 4,05 zł. Podsumowanie dnia. Maciej Samcik, publicysta ekonomiczny, autor bloga Subiektywnie o finansach, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panu. Witam serdecznie. Główny Urząd Statystyczny już oficjalnie potwierdził 6,8%, to jest inflacja w październiku, licząc rok do roku. Drożeje właściwie wszystko, przede wszystkim transport, żywność, energia. No i pytanie, jak możemy przed tym zabezpieczyć budżety domowe, planując przyszły rok, planując może też najbliższe tygodnie? Przede wszystkim ograniczając użycie tego, co najszybciej drożeje, to znaczy jeśli możemy trochę mniej tankować paliwa, no to na pewno nasz budżet stosunkowo dużo na tym zaoszczędzi, bo wzrost cen paliwa w ciągu ostatniego roku to jest ponad 30%. Wzrost cen energii ponad 10%, więc jeśli znajdziemy tańszego dostawcę prądu, to jesteśmy w stanie zneutralizować sobie podwyżki cen. No ale szczerze mówiąc, najwięcej można zaoszczędzić na tym, co kupujemy codziennie w sklepach, więc oczywiście uważniej patrzmy na metki, bo czas wysokiej inflacji to jest czas, w którym zwiększa się różnica między sklepami tanimi a drogimi. Część sklepów. Czy nie jest tak, że wszystko drożeje szeroką ławą i te przyrosty są takie same? Nie, są sklepy, które wykorzystują czas wysokiej inflacji do tego, żeby powiększać swoje marże albo przynajmniej utrzymywać je na dotychczasowym poziomie, a są takie, które ograniczają swoje marże. Tam ten wzrost cen jest powiedzmy mniejszy niż ogólna inflacja. No oczywiście trzeba uważać na to, żeby nie paść ofiarą tak zwanego downsizingu, czyli takiego zjawiska, że mamy ten sam towar, który jest w tej samej cenie, ale jest go po prostu mniej w opakowaniu, bo to też się niestety zdarza. Rozumiem, że na przykład tankowanie mniej, no to tutaj taką podstawową intuicją jest na przykład przesiąść się w autobus albo w tramwaj. Jeżdżenie samochodem niestety jest bardzo drogie w związku, nawet nie tylko w związku z wzrostem cen paliwa, ale też ze wzrostem cen ubezpieczenia, ze wzrostem cen amortyzacji samochodu, to znaczy jeśli ten samochód raz na rok zawieziemy do warsztatu, żeby coś naprawić, to ceny w tych warsztatach oczywiście też są coraz większe, więc auto, którego używamy w umiarkowanym stopniu jest znacznie tańsze w eksploatacji niż takie, którym jeździmy cały czas. Oczywiście to nie zawsze jest możliwe, bo no, nie wszyscy mieszkamy w takich dobrze skomunikowanych miejscach z centrami miast, ze szkołami naszych dzieci i z naszymi miejscami pracy, ale często jest tak, że po prostu wsiadamy w samochód i jedziemy w miejsce, do którego moglibyśmy dojechać komunikacją miejską i tutaj myślę, że jest potencjał do oszczędzania. Zakładając, że mamy na koncie nieco większe pieniądze, czy tutaj jakąś możliwością jest próba, no właśnie, trzymania tych pieniędzy na lokacie? Teraz poszły w górę stopy procentowe, ale i tak inflacja właściwie będzie przejadała w najbliższych miesiącach to, co ewentualnie byłoby tym naszym zyskiem. No więc pytanie, czy trzymać te pieniądze na zwykłej lokacie, czy może kupować waluty, może jakieś obligacje skarbowe? Czy tak, jeśli ktoś ma trochę większą gotówkę, czyli raczej kilkadziesiąt tysięcy złotych niż kilkanaście tysięcy złotych, to oczywiście jeśli 10% tych pieniędzy będzie trzymał w walucie obcej, to nie będzie zły pomysł, bo takie zróżnicowanie portfela zawsze się przyda. Jeśli ktoś ma małe pieniądze, 10, 15, 20 tysięcy złotych, no to tak naprawdę główną szansą dla niego jest troszkę lepiej oprocentowany depozyt bankowy. Wbrew pozorom to nie jest tak, że wszędzie wszystkie banki płacą tyle samo i wszędzie to jest prawie zero. Są banki, w których można wycisnąć 1%, 1,5% na depozycie i pewnie warto tego poszukać. Obligacje skarbowe to jest bardzo fajny instrument chroniący w bardzo dużej części przed inflacją, ale najlepiej przed inflacją chronią obligacje 4 i 10-letnie, bo ich oprocentowanie jest ustalane w taki sposób, że ono zależy od inflacji. W związku z tym, jeśli możemy sobie pozwolić na zablokowanie pieniędzy na kilka lat, to mamy dużą szansę, że te zablokowane pieniądze po co najmniej 4 latach oszczędzania w obligacjach skarbowych w bardzo dużej części uda się ochronić przed inflacją. Czy jakieś rady warto zastosować teraz, no bo już końcówka roku właściwie, to już raczej trzeba myśleć o budżecie przyszłorocznym, planując z wyprzedzeniem różne wydatki, nie wiem, wakacje, może jakieś wyjazdy służbowe, czy jeszcze coś uwzględnić, zabezpieczyć, przemyśleć? Znaczy z całą pewnością, patrząc na swój przyszłoroczny budżet, trzeba zbadać jego elastyczność. To znaczy zbliżamy się do takiego momentu, który może oznaczać, że w kraju może wzrosnąć bezrobocie, że wzrosną na pewno koszty kredytów, na pewno wzrosną ceny wszystkiego. W związku z tym nasz budżet domowy musi być przygotowany na ewentualne kłopoty wynikające z tego, że na przykład spada nam dochód albo właśnie bardzo szybko rosną nam koszty. To przede wszystkim jest to, żebyśmy mieli stosunkowo małą część takich wydatków sztywnych, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ściąć. Więc jeśli mamy jakieś abonamenty długoterminowe, jeśli one się na przykład kończą, to staramy się ich nie przedłużać, tylko bierzemy zamiast tego usługę prepaid, przedpłaconą. One zwykle nie są wcale gorsze, ale są dużo tańsze i bardziej elastyczne. Przejrzałbym wszystkie subskrypcje, które mamy, bo dzisiaj te subskrypcje przypięte do naszych kart płatniczych, kredytowych, to często jest prawdziwy smok zżerający pieniądze. No i bardzo duża część Polaków wyrzuca w błoto 10-15% swoich domowych budżetów razem z zawartością lodówki. To znaczy dość często łapiemy się na różne promocje. Kup więcej, kup taniej, kup na zapas i potem marnujemy to jedzenie. Kiedyś to mierzyłem w swoim prywatnym domowym budżecie, się okazało, że razem z zawartością lodówki wyrzucam 7% pieniędzy, które wydaję na żywność. I to na pewno jest do ścięcia. Maciej Samcik, bardzo dziękuję za te porady. Publicysta ekonomiczny i autor bloga Subiektywnie o finansach był naszym gościem. Dziękuję. Dzięki wielkie. Bardzo dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz. To było podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 22 minuty 19. Moja miłość do ciebie.